lingale na lobaji na yo kotika ngai na makasi te. Lingale na lobaji na yo kotika ngai na makasi te. Lelo osali sanza motoba osimo balite. Lingale mwasi kitoko boni okotula bongo. Olobaki oboyingai mpoyo kitoko mingi. Lingale mwasi na ngai nalobaki na yo kala. Atokei likambo te okobanza senga yoyo. Okoki kozwa mobali lokola ngai te. Motoba osi mobalite. Lingale mwasi kitoko boni okotula bongo. Olobaki oboyingai mpoyo kitoko mingi. Lingale mwasi na ngai nalobaki na yo kala. Atokei likambo te okobanza senga yoyo. Okoki kozwa mobali lokola ngai te. Mobali lokola ngai te.